yerine getirmiş sayılmaz. Demek ki bak, tebliğ ne yapıyor? İmanın cüzlerinde bir yere koyuyor ve imana kayıtlıyor. Eğer bunu yapmazsan imanını muhafaza edemezsin diyor. Günahlara baktığımızda işleniş şekillerine, eğer günah tipinde ele alırsan bizim yaratılış gayemiz nedir? Baştan yakalaman gerekiyor şimdi. Kulluktur değil mi? Kulluğu biz tarif ederken fıtratta ele aldığımızda bizden sudur eden her türlü söz, düşünce, hareket nedir? Kulluktur değil mi? Ulan niye bakıyorsunuz bana öyle boş boş? Cevap verip vermemek de hiç verebiliriz değil mi abi? Yani sağ ol seni. Yani fıtratta bizden sudur eden her şey kulluk. Yeme, içme, bakma, düşünme, hareket etme değil mi? Bunların hepsi kullukla alakalı. Bak fıtratta baktığımızda fıtratta kulluk ne oluyor? Allah'ı bilme olarak tabir ediliyor. Dil vardır, bir söz söylüyor. Göz var, hakka bakıyor veya şerre bakıyor. Kulak var, bir şeyler dinliyor. Gönül var, birçok şeyler ne yapıyor? Geçebiliyor. Ama tevhide gittiğimizde, tevhitte kulluğa baktığımızda artık senden sudur eden her türlü söz, düşünce, hareketin veya düşüncenin harekete geçtiği eylemin razı edildiği bir varlık söz konusu. Burada kime niyet etmişsen, kimi razı etmeye çalışmışsan artık senin mabutun ne oluyor? O oluyor. Yani namazı ne için kılarsın? Allah için kılarsın. Namaz kılarken birinin seni izlediğini görür. Onu memnun etmek için namazını güzelleştirirsen bu ne olur? Rabbini artık o beğendirmeye çalıştığın insana yapmış olursun. Yani artık sevabını, mükafatını ne yapıyorsun? Ondan bekliyorsun. Peki bu aşamada bu yapılan nedir bu amel? Küfür müdür? Küfürdür. İslam'dan çıkarır mı? Çıkarmaz. Neden? Neden çıkarmaz? Bakın, her yapılan amel ya itaat bazındadır ya da isyan. Bakın şimdi, bu tipte ele alın meseleleri. İtaatsa senin hayrını çoğaltır. İmanını ne yapar? Güçlendirir. Daha üstte bir basamak sağlar. İsyansa bu nedir? Yine bakılır. İman azaltır. İmanı azaltır ama yok da edebilir. Toptan da ne yapabilir? Götürebilir. İşte burada bakılır. İsyana bakılır. İsyan, istihza, alay, inkar tipindeyse ne olur? Götürür. Değil mi? Ama isyan, istihza, alay veya inkar tipinde değilse, normal, bile bile dahi olsa, günah işlemişse, tevhidle alakalı değilse, yani kalpten, itikatla alakalı değilse, o insanın yapmış olduğu küfrü sen tutup tevhid bazında ele ne yapamazsın? Alamazsın. Aynen Ebu Zer'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zina eden, içki içen, hırsızlık yapan cennete girecek dediğinde Ebu Zer ne diyor? Anladığı iman anlayışıyla bunlar nasıl cennete girer ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamber Aleyhisselam 3 kere tekrarlıyor. Üçünde de Ebu Zer ne yapıyor? İtiraz ediyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de bunlar ne yapacak diyor? Cennete girecek. Yani her yapılan günah isyandır, küfürdür ama direkt tevhidle bağlantısını ne yapamıyorsun? Kuramıyorsun. Çünkü tevhidle bağlantısını kurabilmen için orada şirkin gündeme ne yapması lazım? Gelmesi lazım. Mesela namazın terkini Allah Azze ve Celle şirk diyor mu? Diyor. Sünnette de geliyor mu bu? Geliyor. İşte o zaman buna şirk diyebiliyorsun sen. Dua etmede başka birini ortak kılıyor musun? Kılıyor. Aracı kılıyor mu? Kılıyor. Allah buna şirk dediği için sen şirk diyorsun. O demeyince sen de ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Yani sığınmada, istemede, adak adamada, kurban kesmede, şefaatçi dilemede Allah Azze ve Celle şirk dediği için biz de ne yapıyoruz? Şirk diyoruz. Allah'ın demediğine biz ne yapamayız? Diyemeyiz. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize küçük şirkin tarifini bu kadar mükemmel yapmamış olsaydı biz bugün birbirimize düşerdik. Düşünün, Ebu Hureyre geliyor radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz cehalette ağzımız alışmış. Bugün ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın tipinde bir sürü yeminler vardır halk arasında, değil mi? Aynen. Lad ve Uzza, Lad ve Uzza diyoruz diyor. Bu sözü serdetti mi diyor, bize bir şey olur mu? Ne yapmamız gerekir? Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Bugün bizim arkadaşlar ne yapar? Ekmek çarpsın, kurak çarpsın diye birine yemin ettiğini görünce ne dersin? Çarpılırsın der. Yani başka hüküm olarak ne dersin? Yani şirktir mi? Tabii ki söz şirk sözdür yani. İmanı iptal eder mi? Etmesi lazım. Ha, geliyor mu herhalde? Hayır, bu söz değil. Yani ben sözün şekli olarak söylüyorum. İptal etmez işte. Eğer iptal etmiş olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Müslüm'ün iman babında gelen rivayette olduğu gibi La ilahe illallah deyin demezdi. Bu şirktir ama küçük şirk, büyük şirk değil. Ben anladın mı? Anladın mı? Şey yani ben şimdi küçük şirk... Birisi Kur'an çarpsın yani Allah'tan gayrısıyla yemin etse yani böyle bilerek isteyerek değil lanetle Allah onu muayize etmez diyor. Ayetten de bu delil gelir. Bilmeden söylediği için. Tabii. Anladın mı? Bu neye giriyor şimdi? Küçük şirke. Eğer bunun nas'ı, yani nas'a getireceğim sözü, nas'ı bize gelmemiş olsaydı, biz her meselede aklımıza hemen böyle müracaat ettiğimiz gibi buna da müracaat eder, durup dururken dinde ne yapardı? Çıkıverirdik. Bunu anladın mı? Yani iman, küfür, tevhid, şirk, fıtrat, bunlar basit kelimeler değil kardeşler. Öyle bir bunlar birbirine yumak halindedir ki dini ne kadar tahsil ederseniz o kadar rahat edersiniz. Mesela bugün size işlemek istediğim konu aslında tevhidden isim sıfat tevhidiydi. Düzenli olarak konuya gitmeydi. Tevhid meselesine girdiğimizde tevhid nedir? Allah'ın birlenmesidir. Allah nasıl birlenir? Kendisi nasıl istiyorsa, nasıl öğretmişse, nasıl bildirmişse o şekildedir. Değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle aramıza inip de bizimle konuşacak değildir. Muhakkak Allah'la bizim aramızda ne vardır? Bir vasıta vardır. Allah'la bizim aramızdaki vasıta nedir? Peygamberlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulları vasıtasıyla ne yapmıştır? Dini öğretmiştir. Sağlam temellerin üzerine koymuştur. Ve yarın kıyamette benim bundan haberim yoktu. Ben bunu bilmiyordum. Bilmediğim için yapamadım diyeceğimiz hiçbir konuyu ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Hepsi teker teker teker bize ne yapmıştır? Öğretilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız umum seyrine biz hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz. Biz o kavme bütün hücceti açıkladık. Onlar peygamberlerini yalanladı. Ondan sonra onları ne yaptı? Azap yakaladı. Veya şöyle şöyle oldu, şöyle şöyle oldu diye. Tamamen peygamberleri Allah'tan aldıkları emirleri anlatıp onlar da anladıktan sonra başlarına bela girecekse gelmiştir. Mesela tevhidi ele aldığımızda tevhid neyin zeminidir? Veya tevhide gitmek için önce zemin olarak neleri öğrenmemiz gerekir? İman. İman güzelce anlaşıldığında, tahsil edildiğinde artık tevhid de çok rahatlıkla ne yapılacaktır? Anlaşılacaktır. Neden? Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman 70 küsur şubedir. En üstünü neymiş? Yani tevhid. En üst seviyede imanın alt zeminleri anlaşıldıktan sonra La İlahe İllallah da ne yapılabiliyor? Çok rahatlıkla anlaşılabiliyor. Alt zeminde eğer iman anlaşılmamışsa, bunun zıttıyla yakalayın, küfür anlaşılmamışsa, tevhidin anlaşılması da mümkün değildir. Tevhidin çok iyi anlaşılabilmesi için kardeşlerim, İslam alimleri üçe ayırmışlar. Yani bu da naslardan çıkan sonuçlara göre, kafalarına göre bir çıkarma değil aslında. Bu ayırmanın sebebi ise, İnsanların ifratta ve tefritte vuku bulmamaları içindir. Sebebine gelince, misal, geçenki derslerde ben size Araf 172'yi işledim, değil mi? Neydi Araf 172? Oğuz. Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün insanları toplayarak onlardan bir ahit alması. Yani biz buna ne diyoruz? Birinci misal. Yani fıtratın bilinmesi. İnsanın Rabbini bilmesi olayı. Burada kimin müşkilatı vardı? Muhammed ümmetinin içinde. İki tane taifenin dedik değil mi? Birincisi hangisiydi? Haricilerin. Neden? Buradaki misahı Allah'ın Rablığı değil, ilahlığıdır diyerek, gündeme getirerek orada Allah Azze ve Celle ilahlığından ahit almıştır. Cehalet hiç kimseye mazeret değildir tipinde ele alarak Resulleri bile aslında sollamışlardır. Eğer Allah Azze ve Celle bizden orada eğer ilahlığından ahit almış olsaydı peygamber göndermesine ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu. İkincisi ise Mutezile taifesinin müşkülatı var dedik. Onlarda neden müşkülatı vardı? Akıllarıyla dini anlamaya çalıştıkları için akılları olmamış, doğmamış, dünyaya gelmemiş bir şeyi tekrar çıkarıp da tekrar yerine konulacağı mümkün değil şeklinde ele alarak bildirilen vahyi inkara gitmemişler, tevile giderek tamamen sapma yoluna gitmişlerdir. İşte iman anlaşıldığında kardeşlerim, fıtrat anlaşıldığında Allah Azze ve Celle'nin de anlaşılması, bilinmesi nedir? Muhtemeldir. Ama buradaki meseleler birbirine karıştırılırsa Rablıkla uluhiyet birbirine karışıverir. Bu sefer de Allah'ı nasıl tanıyıp nasıl ibadet edeceğimiz ne olur? Birbirine karışır. Tevhid işte bu yüzden tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye, tevhid-i esma-i sıfat dediğimiz üç ana bölüme ayrılır. Ve bütün ehli sünnetin ele aldıkları kitaplara baktığımızda tevhidi anlatan, tevhidin cüzlerini anlatan yazılarına baktığımızda bu üç esası orada görmemiz nedir? Mümkündür. Yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bugün üzerinde durmak istediğim konu size isim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfat tevhidini anlayabilmek için önce dine şöyle bir gitmemiz gerekir. Dini biz neyle anlarız? Akılla değil mi? Akıl nedir? Bir insanın mükellef olmasında altyapıyı oluşturacak nedir? Bir esastır. Aklı olmayana hiçbir zaman insan ne yapmaz? Değer de vermez. Ama insanın aklı var diye her şeyi aklıyla ne yapmaz? Ölçme yoluna gidemez. Akıl vahyi anlamaya mahkumdur. Vahyi anladığı müddetçe akıl bize ne yapar? Fayda verir. Vahyi tevile gittiği müddetçe akıl bize ne yapmaz? Fayda vermez. Aksine daha da çok belaya uğramamıza ne yapar? Sebep olur. İşte isim ve sıfat tevhidine bakarken, girerken dikkat edeceğimiz en önemli meselelerden bir tanesi kitap ve sünnette ne geliyorsa, ne şekilde öğretilmişse buna gitmeniz gerekiyor. Çünkü Buhari'yi okursanız, Buhari'de İbn Abbas'a soruyorlar. Diyorlar ki sen Rabbini nasıl tanıdın? Neyle bildin? İbn Abbas'ın verdiği cevabı kim diyor dinini akılla, reyle anlamaya kalkarsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Bakın Rabbini nasıl tanıdın diye sorulan soruya ilk verdiği cevap bu. Ve arkasından diyor ki Allah diyor Azze ve Celle kitabında kendisini nasıl vasfetmişse, Resulü de nasıl bildirmişse o şekilde alır hayatıma geçiririm diyor. Bunun dışında hiçbir şeye gitmem diyor. İşte isim ve sıfatlarda demek ki birinci şart neymiş? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette ne ispat etmişse, ne bildirilmişse, yani el demişse, delili neyse o şekilde alıp ona iman etmektir. Birinci şart isim sıfatlarda budur. Yani Kur'an okurken ilk muhatap olduğumuz bizim nedir? Mantıkudur değil mi? Kur'an'ın şimdi anlaşılmasında iki esas vardır. Birincisi mantuku, ikincisi nedir? mefhumudur. Biz mantıka ne yüklüyoruz? Değil mi? Arapça olan şu Kur'an'ın Türkçe olarak okunmasına, yani meale mantuku diyoruz. İsim ve sıfatlarda biz tamamen mantukuna, yani şu anladığımız meale muhatabız. Bunun dışında eğer bir açıklama, bir şerh gelmiyorsa olduğu gibi ne yapmamız gerekir? Almamız, kabul etmemiz gerekir. Eğer inanıyor diyorsak, eğer Müslümanız diyorsak. Bunun dışına gittiğiniz an Allah Azze ve Celle'nin eli var dendiğinde ne yükleyeceğim? Olur mu ya? Allah'ın eli mi olur? Deyip sapıtmış bir tayfa. Bir tayfa demiş ki ya Allah kitabında diyor. Tamam bu else aynı insanın eli gibidir. O da öyle gitmiş. Birisi demiş ki burada el vardır ama bu insan eli gibi olmaz. Şimdi inkara da gitmiyor. Ne yapalım ne yapalım? Bu elden kasıt kudrettir diyerek tutmuş. Nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a hamd olsun ki. Orada sadece el geçer. Meallere bakın. Özellikle Türkiye'deki çevrilen bütün meallere bakın. Nefsimi elinde tutan Allah'a. Kudret elinde tutan Allah'a. Hep kudret kelimesini oraya ne yapmıştır? Koymuştur. Bu nedir? Tahriftir. Yani orada sadece mantukuna muhatap olsa bu bela onun başına ne yapmayacak? Gelmeyecek. İşte birinci şart isim ve sıfat tevhidini anlamada kitap ve sünnetin ispat etmediği hiçbir şeye ne yapmayacaksınız? Sarılmayacaksınız. Kitap ve sünnetten ne gelmişse bunun dışında hiçbir benzetmesine, teşbihine, tadiline, tekifine ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz. İkinci şartsa misal Esma-i Hüsna hiç okuyan oldu mu? Böyle bir sefer daha. Allah Azze ve Celle'nin alim sıfatını hiç gördünüz mü? Peki insanlara da bu veriliyor mu? Metin, celal, cemal değil mi? Peki bunları nasıl anlayacağız? Hı? İsim sıfatta ikinci şartsa kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla insanların insanlara verilen sıfatlar isimde ne yapabilir? Müştereklik sağlayabilir. Ama müsemmada müştereklik mümkün değildir. Bunu anladınız mı? İsim ve müsemmayı anladınız mı? İsimde müştereklik olabilir. Ona da alim, ona da alim diyebilirsin. Ama müsemmadaki müştereklik aynı değildir. Allah Azze ve Celle'ye verilen alim sıfatıyla insana verilen alim sıfatı aynı değildir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ilmiyle olmuş olacağı, geleceği, geçmişi ne yapar? Bilir. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim bir haberimiz olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle alim sıfatıyla insanın alim sıfatı aynı değildir. Ama isimde müştereklik vardır. Allah Azze ve Celle Esma-i Hüsna'sındaki isimler insanlara da ne yapılır? Verilir. Ama öldüren ve dirilten manasına gelen ne yapılmaz? Verilmez. Yani Allah'ın öyle sıfatları vardır ki bu insanlara ne yapılmaz? Verilmez. Ama birçok ismi verilebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Zaten hiç kimse de Allah'a yüklenen bir sıfatı tutup da bir insana ne yapmaz? Yüklemez. Ama isimdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gündeme ne yapmaz? Getirmez. İkinci şart da bu. İsimle müsemmayı kavrayabildiniz mi? Yani iman diyoruz. Kalpten tasdik, dilden ikrar, azalarla gösterme. Kader de imanın bir cüzü değil mi? Bak bu bunun müsemmasıdır. Kadere imanında cüzleri yok mu? Bak o da onun müsemmasıdır. Anladınız mı? Yani isim iman olabilir ama taşıdığı muhteviyat çok geniş yerler sağlayabilir. Mesela para diyoruz. Para nasıl isim olarak? Kaç para? Bir kuruşta bir para. Bir milyarda nedir? Bir para. Aynen böyle geniş bir muhteviyatı olan meselelerdir. Yani müsemma dediğinde içine giren her şeydir. İsimse ikisi de paradır. Ama birisi Türk parasıdır, birisi Amerikan dolarıdır. Aynı değil. İkisinde bir lirasını al, onu bilmem kaç lira oluyor, o bilmem kaç lira oluyor. Bak, isim aynı ama müsemmada aldıkları, kazandıkları değer aynı değil. Üçüncü şartsa isim ve sıfat tevhidinde, yani birincisi neydi? Kitap ve sünnetin ispat etmediği, kabul etmediği bir şeyi sen ne yapmıyorsun? Kabule yanaşmıyorsun. İkincisi, insanlara verilen isimle Allah'a verilen isim aynı olabilir ama müsemma aynı olmayabilir. Üçüncüsü ise isim ve sıfat tevhidinde kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye verilen bir şeyi kullara, velilere, şunlara, bunlara ne yapmıyorsun? İtaf edemiyorsun. Mesela tasavvuf fırkasına baktığımızda Allah'la bizim öyle hallerimiz var ki diyor. Misal, buna ne bir melek ne de bir peygamber erişemez diyor. Bu sözlere nereden gidiyorlar hiç düşündünüz mü? Hep Allah'ın ayetlerini okuyup tevhile gittikleri için. Peygamber'e müracaat etmedikleri için. Yani Allah'la birleşme, bütünleşme, tevhile gittikleri için. Biliyorsunuz tahrif nasıl gündeme gelir? İki türlü. Bir, tevilde. İki, tenzilde. Yani indirilende ve indirilenin manasında. Aynı Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi. Eğer geçmişteki insanlar, yani Yahudiler, Hristiyanlar veya rahipleri, hahamları indirilen Tevrat'ı, İncil'i olduğu gibi insanlara aktarsalardı veyahut da gizleselerdi, kendi kafalarından bir ayetler uydursalardı, o toplum yeni kitaplarını bulup yine ihya olur, kafir veya küfre ne olmazlardı? Girmezlerdi. Ama onlar ne yaptılar? Hem indirilen ayeti tevil ettiler. Mesela Allah arşa istiva etmiştir. Nasıl anlaşılmalı? Olduğundu. Sen buna tutar da istevla, yani bir de lam eklersen ne olur? Oturdu, kuruldu, hükmetti gibi ne yapar? Manalar çıkarak o inen ayeti ne yapmış olursun? Tenzilde tahrif etmiş olursun. Yani Allah'a oturdu manasını orada verirsin. Halbuki bir şeyi yakalayabilmen için, bir mana verebilmen için iki taraflı ele almak zorundasın. Zıttıyla da ele alman gerekiyor. Arşa istiva meselesi. Zıttına bir şey yok ki sen bu manayı veriyorsun. Bir zıttına da bir açıklama gelmiyor ki sen bu açıklama yerine gidiyorsun. İşte indirilende ve indirilenin manasında. İndirilenin manasında tevil ne? Yed diyor mesela, el diyor, kudrete çeviriyor. Öbür türlü Allah'ın eli sıkıdır, o tutuyor, başka bir taraftan tevil ediyor. Ve isim sıfatları tevhile yeltenerek hem kendileri gavurlaşıyor hem kendinden sonrakilerin gavurlaşmasına sebep oluyor. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken sahabelerin zikretmesini duyuyor. Ne diyor? Siz diyor sağır olana çağırmıyorsunuz. Uzağa da sesleniyorsunuz. Size şah damarınızdan daha yakın olana sesleniyorsunuz. Veya İki kişi bir aradaysan üçüncüsü kimdir diyor? Allah'tır. Üç kişi bir aradaysa dördüncüleri Allah'tır tipinde gelen nasları ele alarak ne yapıyorlar? Eşyada Allah'ın birleştiği, insanda Allah'ın birleştiğini ele alarak bu ayetleri tevhile giderek insanlar ne yapıyor? Vahdetil vücut inancını ortaya çıkarak sapmalarına neden oluyor. Demek ki biz naslara nasıl yaklaşacakmışız? Allah ne diyorsa, Resul da nasıl açıklamışsa, sahabe nasıl hayatına geçirmişse, bunun dışına ne yapmıyoruz? Çıkmıyoruz. Bunun dışına çıktığınız an, ayağınız ne yapacak? Kaymaya başlayacak. Bakın, Allah Azze ve Celle'yi tanımak, bilmek, naslarla sabitse, onu razı etmek de herhalde neyle sabit? Naslarla sabittir. Düşünün, Peygamber Aleyhisselam ilk defa Huneyn gazasına en kalabalık gitti. Yani diğer savaşlarda hep kafirler üstündü sayıca. O savaşta ise kim üstündü? Müslümanlar üstündü. Kafirler onda bir kadardı. Ama diğer savaşlarda vermedikleri kadar ne verdiler? Şehit verdiler. Neden? Allah'ı razı etmek için o savaşa çıkmadılar bu adam. Ne yaptılar? Hep debdebe içinde gittiler. Gururlu gittiler. Onları ezeriz dediler. Karşılarındaki düşmanlarsa çok iyi okçulardı. Güzel de bir yer tutturdular. Güzelce pusuya düşürdüler ve ok yağmuruna tutunca Müslümanların hepsi ne yaptı? Tabanları yağladı. Birçok sahabenin gözleri kördü, biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu hadislerde? Nasıl kör olduğunu hiç düşündünüz mü? Ama ki özellikle o emirlerin sonuna doğru. Neden? Okları gibi. Hep ok. Çoğu yedi oklardan kör oldu. Ebu Sufyan'ın da mesela iki gözü kördü. Birisi bir savaşta, birisi de o en sonki savaşta bir gözüne ok geldi. Yani birçok sahabenin gözünün kör olması da oradan geldi. Çoğu şehit oldu ve tövbe edip tekrar döndüklerinde muzaffer oldular ama buna bile ne yapamadılar? Sevinemediler. Onun için ne yaparsak yapalım Allah'ın yardımıyladır. Düşünün, Nuh'un kavmi Allah'a isyan etti mi? Etti. Onların eş koştukları neydi? Bir tane sebep. Ölen salih insanları Allah'a aracı kılıyorlardı. O kadar. Vesile kılıyorlardı. Sırf buna binaen yeryüzünde bütün kafirler yok oldu mu? Oldu. Yok eden kim? Allah. Demek ki eğer müminseniz benden korkun, bana tevekkül edin diyorsa biz Allah Azze ve Celle'yi ne yapacağız? Zatıyla, sıfatlarıyla bildirildiğine bakacağız. Nasıl razı edeceksek onu öğreneceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini düşünülmesini ne yapmıyor bizden? İstemiyor. Ama göğe bak, deveye bak, yarattığım şeylere bak diyerek kendisinin yarattıklarına bizi ne yapıyor? Dikkatini çektiriyor. Ama hiçbir zaman dikkatimizi kendisine ne yapmıyor? Çektirmiyor. Hep yarattığı gücüne, kuvvetine, kudretine veya azap ettiği, yok ettiği kavimleri bize göstererek ona ibadet etmemizi, ona hiçbir şeye eş koşmamamızı bizden ne yapıyor? İstiyor. Ne zaman ki Allah'ın zatını, sıfatlarını düşünmeye başlarsak ya ifratta ya da tefritte vuku buluruz. İfratta nasıl vuku buluruz? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Öyle bir nesil çıkacak ki sizin içinizden diyor. Şunu kim yarattı? Allah diyeceksiniz diyor. Şunu kim yarattı? Allah diyeceksiniz. En sonunda Allah'ı da kim yarattı diyecek nesil çıkacak diyor. İşte Allah'ı düşünmenin İfratta vuku bulacağı netice budur. Onlardan diyor ateşten kaçar gibi kaçın ve İhlas suresine. Tefritte vuku bulma nasıl oluyor? Allah'ın isim ve sıfatlarında bildirilen şeyleri olduğu gibi kabul etmeyip Allah semadadır, Allah göktedir. Bunları ne yapıyorlar? Kabullenmeyerek tutup onları tevhide giderek sapıtmalarını aynı tasavvufçu tipinde eşyada Allah'ın birleşmesi yani vahdet-i vücud inancına giderek sapmalarına ne oluyor? Neden oluyor? Ehl-i sünnetse bunların neyi? Tam ortasında. Yani sırat-ı müstakim dediğimiz yerde. Hiçbir zaman akıllarıyla nasları anlamaya ne yapmaz? Gitmez. Tevhile gitmez. Teşbihe gitmez. Nasıllığına gitmez. Olduğu gibi ne yapar? Alır, kabul eder. Ama uluhiyette böyle mi? Değil. İsim ve sıfatlarda ölçü buymuş. Bunu anladınız mı? Yani Kur'an'ın iki kısmı var biliyorsunuz. Bir kısmı nedir? Muhkemdir. Bir kısmı nedir? Müteşabihtir. Biz hangisine uymakla mükellefiz? Muhkemlere. Muhkemler Kur'an'ın nesidir? Anasıdır. Ne yapar? Namazı kılın. Nasıl? Peygamber aleyhisselam nasıl kılmışsa sen de öyle. Zekatı verin. Hangi maldan? Ne kadar? Kime? Nasıl bildirilmişse? Hangi maldan? Ne kadar? Kimlere verilmesi istenirse buna ne yaparsınız? Gidersiniz. Ama isim ve sıfatlarda bu şekilde nasıllığı, nicelliği nedir? Yoktur. Yani tevhidin bu şekilde cüzlere ayrılması bizim bu meseleyi daha iyi idrak edip daha iyi anlamamıza sebep olması içindir. Bu konuyu da Türkçe olarak en güzel açıklayan kaynak kitap olarak tavsiye edeceğim benim size Vaskiye akidesidir. En güzel bu meseleyi oradan tahsil edebilirsiniz. İkincisi ise Kurabadan bir zamanlar Tahavi akaidi diye çıkmıştı. Veya gençlere akaid dersleri diye Tahavi diye çıkmıştı. Oradan bu meseleyi çok güzel tahsil edebilirsiniz. Üçüncüsü ise Fıkıh-ı Ekber şerhleri var. Dikkatli olarak okursanız aslında en çok istifade edeceğiniz kitap Fıkıh-ı Ekber'dir. Buradan isim ve sıfatları çok güzel okuyup öğrenebilirsiniz. Ama tercümelerde büyük hata olsa da dikkatli okuduğunuz zaman o hatalara düşmeniz mümkün değil. Benim size diyeceğim isim ve sıfat tevhidinde bunlar. Eğer bunları yerinden okursanız, Kur'an'ı da baştan sona böyle meal mantığıyla okur da Allah'ın isim ve sıfatlarını bildirenleri yakalayıp bir tarafa not ederseniz, orada el, göz, gülme, sevgi tipinde birçok sıfat göreceksiniz ki bu ayetleri çıkarıp bir deftere yazarsanız imanınız o nispetle ne yapar? Artar. Birileri de gelip de sizin itikadınızı bozmaya çalıştığında bak arkadaş gel. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Bak Allah böyle diyor. Sense öyle diyorsun. Bu işten vazgeç diyerek ne yaparsın? Ona gösterme imkanın olur. Eğer bunu yapmazsanız onlara el, göz, sema veya diğer sıfatlarını anlattığınızda sizi sapıklıkla ne yapabilir? İtham edebilir. Dikkat ederseniz Peygamber Aleyhisselam'ın da bir gün sahabenin bir tanesi geliyor, bir cariyesine tokat attığını söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meseleyi büyütüp cariyeyi çağırdığında ilk sorduğu ona neymiş? Müminliğinin ispatı için. Allah nerede diye ne yapıyor? Bir soru soruyor. Yani birinin imanının bile tespitinde isim sıfattan ne yapılabiliyor? Başlayabiliyor. Bu konuda ne kadar iyiyseniz imanınızda da o kadar, imanın ömür cüzdanında da o kadar ne yaparsınız? İyi olursunuz. Çünkü isim ve sıfatları tamamen öğrenip bilirseniz, hele hele Allah Azze ve Celle'nin 99 esmasını öğrenirseniz cennete bile girmenize bu nedir bir yerde? Vesile olur. Yani Allah'ın rezzaklığı, bunu bir insana yüklemeniz mümkün mü? Ama toplumda yaşanılan şu ortamda devlet dairesi rezzak olmuş, patronlar rezzak olmuş, herkes rezzak olmuş mu? Bu isim ve sıfatların tamamen idrak edilip öğrenme yoluna gitmemeyi getirdiği neticedir. Hatta insanların yapmış olduğu beşeri münasebetlerde işlemiş olduğu günahların çoğunun altında isim ve sıfatların tam manasıyla öğrenilmesi. Yani kime tevekkül edilir? Kime güvenilir? Kimden yardım istenilir? Bunlar kimin sıfatları? Allah'ın. Ama bunlar idrak edilmezse falana güvenirsin, seni yolda bırakır. Birine gider, sırrını açarsın, her tarafta seni ne yapar? İfşa eder. Veyahut birinden borç alırsın, seni rezil rüsva eder. Ama isteyeceğini Allah'tan isterse o muhakkak bir sebep kılar. Yine seni ne yapar? İhya eder. Hiçbir insanı da rezil rüsva etmez. Yani öğrenmenin faydaları bunlar. Öğrenmemenin zararları ise tevhidini bile bozmaya, şirke bile girmeye ne olur? Vesile olur. Artık seçme yolu sizin. İster hayrı seçin, cennete doğru koşun. İster cahil cahil yaşayın, karanlığa doğru koşun. Ama hayrı seçen insanlar her zaman hayırda yarıştığı gibi şerri iç seçen insanlar da devamlı ne yapar? Şerde yarışır. Düşünün, Anadolu'ya gidin, Allah'ın isim ve sıfatlarını anlattığınızı gören bir okumuş, ilahiyetçi bir adam görün. Allah semadadır diye birini anlatsanız ne der hemen orada? Sen böyle yapamazsın. Niye? Allah'a yer, mekan isnat ediyorsun. Sen küfre girersin, dinden çıkarsın tipinde yanlış anlaşılmalara kadar ne olur? Gider. Onlar toplumda söz sahibi neyle olmuş? Sizin meydanı boş bırakmanızdan, sizin dinini tahsil etmemenizden onlar da meydana çıkarak kendilerini hoca, ulema, alim yerine ne yapmışlar? Koymuşlar. Bizlerse köşe bucak kaçmışız. İnsanların içine dahi girmemişiz. Onlarsa her tarafı ne yapmış? Zapt etmiş. Demek ki başında söylediğimiz cümleyle bağlarsak, indirileni tebliğ edersek hem kendimizi hem de dinimizi ne yapıyoruz? Korunmuş oluyoruz. Öğrendiğinizi hem amel edeceksiniz hem anlatacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız bir, bunu yapmamaya mani korkak oluşunuz. Çünkü Allah öyle diyor. Meydan bir şeyde. Eğer bunu yapmazsan bir, kulluğunu ifa edemiyorsun. Yapmama sebebi ise insanlardan korkun diyor. Allah seni korudu. Anlattın, karşıdaki anlamadı. Kafir olan zaten anlamaz diyor. Ama senin bunu devamlı gündemde tutman ne yapıyor? Şart koşuluyor. Eğer bunu yapmazsan azınlık bir parça haline gelirsin ve her yerde böyle sinek gibi Müslüman ne yaparlar? Ezerler, parça parça eder. Yani ilme dönersek, ilmi tahsil edersek, yalnız dahi olsak, tek başımıza dahi olsak, biz bir cemaat oluruz. Yani tevhid üzerindeysek muhakkak bu bizim cemaat olduğumuzu ne yapar? Gösterir. Ama tek başına dahi olsa, sen daha halen imanını oturtamamışsan, oturan cemaatları dahi ne yaparsın? Bozarsın. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, ey Allah'ın Resulü diyor, Huzeyfe soruyor, senden sonra hayır olacak mı? Olacak diyor. Şer olacak mı? Olacak. Ondan sonra hayır olacak mı? Olacak. Ondan sonra şer olacak mı? Diyor. Olacak. Ben diyor o zamanlara erişirsem bana ne tavsiye edersin diyor. Müslümanların diyor emirinden, cemaatinden asla ayrılma diyor. Huzeyfe oturuyor, düşünüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Müslümanların emiri de yoksa, cemaati de yoksa ne yapayım? Azı dişinle dahi olsa bir ağacın kökünden tutup bırakmayan bir samurun misali gibi oldu. Ve bütün bidat fırkalarında ne yap? Uzan. Bütün insanlar ayrı söylese, Müslüman tayfelerini söylüyor. Hak şuradaysa bizim hangisine sarılmamız gerekiyor? Hakka. Ama hakkın da öğrenme metotlarını bilmezsek, tahsil etmeye gitmezsek, isteyen istediği gibi bizi ne yapar? Kandırabilir. Bugün yaşlı bir kadın aradı. Devamlı soru sorar. Diyor ki Hüseyin Efendi diyor, ben diyor Nakşiler'in şeyine gitmiştim diyor, toplantısına diyor. Bu kadınlar arasında bir altın günü falan var ya, dolar günü falan. Bu haram mı diye bana sordu. Ben haram diyemem. Çünkü İslam'da asıl olan nedir? Helalliliktir. Bakın bu bir ölçü. Haram dediği zaman bir insanın ne yapması gerekir? Delilini getirmesi gerekir. Ben kadına bu ölçüyü öğrettim. Şimdi kadın tutmuş, karşıdaki hocaya telefon ediyor. Hoca diyor ki ben böyle diyorsam böyle diyor diye. De diyor ki olmaz diyor, siz bize bunu yutturamazsınız. O zaman kadın diyor ki biz bunu bir alimlere soralım. Vallahi kime sorarsan sor diyor. Allah'tan, Resul'dan getirmezse diyor ben bunu kabul etmem diyor. Kadın diyor ki karşıdaki, nasıl kabul etmezsin diyor alimin getirdiğini. Bu da diyor ki sen nasıl kabul etmezsin Allah'ın Resulü'nün getirdiğini diyor. O getirmezse senin alimin kim oluyor diyor. Onlara gerçekten güzel bir üslup öğretmiş. En son telefon etti diyor ki Hüseyin Bey diyor 2-3 kere diyor böyle diyor karşılıklı açıp kapattık diyor. En son dediler ki diyor vallahi siz haklıymışsınız. Biz haramına dair hiçbir şey bilemedik. Yalnız şeyhimiz demiş, onun da niye dediğini bilmiyoruz. Aynı bir şekilde şey geliyor. Ama siz doğrusunuz. Allah'tan, Resul'dan gelmiyorsa tabii bunu almamakta serbestsiniz. Kadın da taşı gediğine koymuş. Eğer Allah'tan ve Resul'dan gelmiyorsa sizin şeyhiniz Allah mı ki kanun koyma yetkisine sahip? Buradakilerin koyduğu kanunla sizin şeyhinizin koyduğu kanun arasında ne fark var demiş. Kadın bayağı bir düşünmüş. Büyük laf ediyorsun. Yok demiş. Burada düşünürseniz ahirete kalmaz düşünmeniz. Murad Önemli'siz. Kadın 60'ından sonra namaza başladı. 60'ından sonra kapandı. İnan vallahi 15 yaşındaki bir insandan daha iyi dini tahsil ediyor. Konuyu toparlarsak akıl dinde çok çok önemli yere sahiptir. Ama akıl vahyin önüne geçerse, vahyi tevhile giderse korkunç bir silah olur ve insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Biz Allah'a iman ediyoruz derken Allah'ın sadece isminin veya Allah'a iman ettim sözünü, kelimeleri, harfleri birbirinin arkasına uluyarak söylememiz bize ne yapmaz? Fayda vermez. Onun gönderdiği, Resulünün bize bildirdiği, sahabenin hayatına geçirdiği şekilde alıp iman etmezsek, hayatımıza geçirmezsek, onların iman ettiği gibi iman etmezsek Allah'a iman ettim sözü bize hiçbir fayda ne yapmaz? Sağlamaz. İleriki derslerde inşallah La ilahe illallah'ın telaffuzunun şartlarını anlattığımızda mesela daha net anlaşılır. Elhamdülillah Rabbim.